اور ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلند کرتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا، تو ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔